Ωραίο τραγούδι. Ωραίο, να καθαρίσω τα αυτιά, εξαγνισμός. Να μην το ακούσουμε όλο. Είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που δεν το πολύ ακούμε και είναι και ξένο, επειδή μας αρέσουν τα ξένα. Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι. Τα ξενικά. Είναι Πέμπτη σήμερα. Όχι, δεν είναι Παρασκευή. Δεν είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, είναι η Ελληνοφρένεια της Παρασκευής. Το αλλάζουμε. Το αλλάζουμε. Δημοκρατία δεν έχουμε. Νέα δημοκρατία δεν έχουμε. Ότι έχουμε, έχουμε. Και θα το καταλάβουμε, σύντροφοι. Το καταλάβαμε, το σύντροφοι. Καταλάβαμε, σύντροφοι. Πολύ καλά. Σύντροφοι. Πολύ καλά. Καλορίζικη. Καλορίζικη στο πετσί. Όλων. Μία εβδομάδα κλείνουμε με νέα κυβέρνηση και είπαμε να το γιορτάσουμε σήμερα. Αποτελεσματική κυβέρνηση. Μπαμ, μπαμ. Μπράβο. Μ' αρέσει. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Ταχύς οι κυβερνήσεις. Ταχύς. Πάνω μας. Ταχύτατες λοιπόν. Ταχύτατες. Θέλω να κάνω μια προσευχή τώρα ξεκινώντας. Θέλω να ευχηθούμε. Στην προσευχή μας ζητάμε πράγματα από τον Θεό. Τι κάνουμε, ναι. Ναι. Λοιπόν, ευχηθούμε, να ζητήσουμε να υπάρχει δημοκρατία στον τόπο, να υπάρχει ειρήνη στον τόπο και στους άλλους τόπους. Να υπάρχει δουλειά, καλά αμοιβόμενη δουλειά στον τόπο, ανάπτυξη, επενδύσεις. Δεν κάπου εκλογές. Τέτοια ευχολόγια κάνουν οι πρωθυπουργοί. Προσευχή είπα θα κάνουμε. Να υπάρχει σωστή ενημέρωση των ανθρώπων, να ενημερώνονται σωστά οι άνθρωποι. Τι έχεις πάθει. Και να υπάρχει πλουραλισμός και πολυφωνία. Αυτό. Πολυφωνία, πλουραλισμός, ελευθεροστομία. Όλα αυτά. Όλα οπότε αυτά. Ας κάνουμε την προσευχή. Κάνουμε όλη την προσευχή. Τι ΣΥΡΙΖΑ το κάναμε, Μαξίμου, τι χάσεις ο καπνούς. Όπως λέει ο Μπάμπης. Όπως λέει ο Μπάμπης. Ναι. Και πολύ καλά. Μην πω για τις βλακίες της Λιμπερασιών. Καλά, προφανώς. Αμφισβητεί την ελληνική αδέκαστη δημοσιογραφία. Η βλαμμένη δημοσιογράφος που ρωτάει τον Κυριάκο. Λέει ο Κυριάκος, του λέει δεν βάλατε γυναίκες. Δεν βρήκα, λέει, να βάλω γυναίκες. Πού να βρεις. Είστε σοβαρός, του λέει. Άκου τι ρώτηση βλαμμένη. Έχεις τον Κυριάκο απέναντί σου. Είναι ερώτηση αυτή. Δεν το λες. Δεν λες, είσαι σοβαρός. Λες όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Είναι δεν δυνατόν ποτέ να πεις είσαι σοβαρός. Ναι, δεν είναι. Θέλω να πω και το Ισραήλ θέτει ένα θέμα για το Βορύδι που είναι αντισημίτης και είναι υπουργός. Πάξ! Στις πέντε πρώτες μέρες. Θα κάνουμε και διεθνή καριέρα. Και διεθνή καριέρα, δεν είναι μόνο τα εσωτερικά. Πάντως μην ταράζετε και ο Άδωνης είναι αντισημίτης. Το έχει γυρίσει, το γυρίσει. Α, το γύρισε. Έχει κάνει δηλώσεις. Θέλω να τα παρακολουθήσω. Ότι είναι σημίτης. Δεν έχει σημασία, έχει κάνει δηλώσεις αντί. Αντί αντισημιτικές. Μάλιστα, μάλιστα. Καλά. Τι μένει στη ζωή, Αποστόλη μου, τι φίλε μένει, Αποστόλη. Ένα καπνό είμαστε, στάχτε. Όχι, βλακίες. Τα κόκαλά μα. Όχι, όχι. Κάτι άλλο μένει. Κάτι άλλο μένει. Σκουλίκια που μα τρώνε. Όλο βλακίε. Όλο βλακίε. Τι άλλο θα μείνει. Λεφτά δεν μένουν. Αυτό ναι. Οι αξίε για όσου τι πιστεύουμε μέχρι τέλο μένουν. Εντάξει. Αν τι περάσουν στι επόμενε γενιέ. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Η ηθική, η αισθητική. Αυτή άλλο να μείνει. Το χαμόγελο του παιδιού. Των απέναντι ανθρώπων δεν μένει. Το χαμό που ζουν και σε βλέπουν να πεθαίνει. Το χαμόγελο των απέναντι ανθρώπων. Ναι, που χαμογελάνε που πεθαίνει. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε, το έχετε καταλάβει. Θα πιαστώ από την Κατερίνα. Και θα τη πω, θα το καταλάβει η Κατερίνα, γιατί μην τη βλέπει που είναι έτσι. Ποια Κατερίνα στην Ακρεόπολη. Βουτσάκα, λέμε απέναντι εδώ στον ήχο. Πάλι ντουέτο ηχοληπτών έχουμε σήμερα και Νίκο Απρανίδη και Κατερίνα. Γιατί ο ένα βοηθάει τον άλλον. Στον ήχο. Φέτα-φέτα το έχουμε. Φέτα-φέτα. Ρυθμίζει το. Εγώ έχω τον ηχολήπτη μου και στο δικό σου. Μπράβο. Εγώ έχω Σαπρανίδη σήμερα, εσύ στο Κατερινιό εδώ τα βρίσκεται και εμένα μου το σηκώνει ο Νίκο. Το φετώνει. Καμία αντίρρηση. Κάτι είχα φανταστεί για τον Νίκο, αλλά δεν. Ήξερα ότι μέχρι εκεί θα τώρα, πάει. Τώρα προς το τέλος πάνε να εκδηλωθούμε. Καλά κάνεις. Αυτό που μένει Αποστόλη, όπως έχει πει ένας κοινός μας φίλος, είναι το φως που είχαν οι μέρες πριν τελειώσουν. Α. Αργά, αργά θα γύρω σαν με Είναι μια άλλη εκτέλεση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκτέλεση. Θα το πάμε λίγο μουσικά σήμερα. Α, ναι, για πες. Ναι, ναι, για να ενημερώσω τον κόσμο. Μην περιμένουμε άλλα. Θα ακούσουμε βέβαια και λαό και αφιερώσεις όπως ήθιστε τις Παρασκευές. Με τα αιτήματα του λαού. Αλλά και λόγω έτσι θέρους κλεισίματος και τέλους, είπαμε να το πάμε λίγο έτσι πιο ανάλαφρα ή με έτσι με και αφού είπαμε, και... το κάνουμε. Δεν μπορούμε τώρα έτσι σαν του Μητσοτάκηδη και όλου αυτού του ψεύτηδη. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Οπότε. Ξεσκουριάσαν λίγο και τα μάτε χθες. Πάλι καλά, εκεί στο κουκάκι. Εντάξει, στο λίγο ρε παιδί μου, τους είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο καιρό. Σιγά-σιγά. Αφοπλισμένους τους. Ναι, δεν δέρνανε. Ναι, δεν ξεχάσουμε για αυτά που ζήσαμε. Δεν δέρνανε. Αλλά με το καλημέρα μια χαρά δεν είναι έτσι να δείχνουμε να γράφει. Χρυσοκοίδη έχουμε, παιδιά, τι θέλουμε. Ναι, δεν ξέραμε. Τέταρτη φορά πάει σε αυτό το Υπουργείο. Ναι, ναι, ναι. Έγινε μια μικροπορία εκεί για το Airbnb που γίνεται πανικό εκεί στο κουκάκι και σε άλλες περιοχές του Παγκράτη. Κυρίως στο κουκάκι όμως. Κυρίως στο κουκάκι. Μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι εκεί. Κάθε μέρα άλλο γείτονα. Τι κακό και αυτό, να θες λίγο ζάχαρη να πας, ποιος μένει σήμερα, Κινέζος μένει, Άγγλος μένει. Γιατί ο ίδιος που ήταν μιλάγαμε, είχαμε αποξενωθεί deep. Τι σημασία ναι, αλλά εγώ ήθελα τον ίδιο εχθρό. Δεν θέλω να μου αλλάζει τους εχθρούς. Όχι, εκεί για να μπερδεύεσαι. Ναι, δεν είναι αυτό σωστό, αποσυντονίζεις. Ο άνθρωπος θέλει σταθερές στη ζωή του. Όχι. Θέλει να μισήσει τον εξής γείτονα. Αυτόν. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τον βλέπω κάθε μέρα, λέω τι γουρούν είναι. Δεν γίνεται να μου φέρνεις άλλο γουρούνι κάθε μέρα, αποσυντονίζομαι. Μα εκεί πρέπει να τσαλώνεσαι, να σκέφτεσαι ότι ο εχθρός δεν έχει πρόσωπο. Α, βέβαια. Υπάρχει κάτι βαθύτερο. Τι άιντε έτσι. Προτείνω να δώσουμε το λόγο στο λαό. Σε αυτό το σημείο. Να ακούσουμε λίγο λαό, βέβαια. Έλα, μάνα μου! Έλα, Μαρή! Τι πάθαμε, λοιπόν! Τι πάθαμε! Ο δικοματισμός που ισχύει εδώ και 45 χρόνια, πρεζάκια θυμίζει. Έλληνες πρεζάκια είμαστε, φιλαράκι μου. Που θυμούνται τη φάση πριν πάρουν τη δόση. Κάμε τα σου λέω. Αυτό. Όλες οι αναμνήσεις είναι στην υφάλεια περίοδο, παλιά κάποτε, στο Τέξας. Είδα από την ορκομοσία και το θυμήθηκα που και το 12 όταν το είχα δει. Είναι δυνατόν ο Άδωνης να υπογράφει με το αριστερό? Έγινε αυτό. Να τη ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Από μέσα υπάρχει. Μπήκε ο διάολος στα χέρια των δεξιών, των ακροδεξιών. Γιατί δεν το έκοψε. Το χέρι. Βέβαια, να υπογράφω με το δεξιόν. Είναι δυνατόν. Μπορεί να υπογράφει με το αριστερό, Άδωνη. Ναι, όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Τι πράγματα είναι αυτά που καταντήσαμε. Εκεί μας έφερε ο Τσίπρας. Τι εμπιστοσύνη να τους έχεις. Τίποτα. Μέχρι να ξεσυνηθίσουμε ξαφνικά να αρχίσουμε να γράφουμε το κανονικό χέρι. Το τρελό, δεν το έχω ξαναδεί τέτοια υπογραφή. Τι υπογραφή ήταν αυτή του Κούλη? Τα αρχικά του μόνο. Εμένα μου άρεσε του Κυριάκου που κάνει κάτι γράμματα αραιά. Αυτό δεν θα πω. Του Κούλη. Α, του Κούλη είπες. Ναι, ναι, μ' άρεσε που είχε κάτι γράμματα αραιά από εδώ από εκεί. Κόμμα λίγο σταυρό θα πες. Δεν συνδεόταν αυτό. Τέλος πάντων. Άντε, ρε μαλάκα, μια πέντε φορές ένα τηλέφωνο. Αποστόλης. Ναι, Αποστόλης ο μαλάκα. Αποστόλης και το. Συγγνώμη, κύριε Αποστόλη, δεν ήθελα. Λέγε. Να σου πω, ο άλλος τι έχει πάθει αλλεργία με τα λιβάνια και τα αυτά. Δηλαδή, από όλη την ορκομοσία της κυβέρνησης, τον πείραξε ότι κάνει ένα θρησκευτικό ορκό. Όχι, εμένα αυτό μου άρεσε. Εμένα αυτό ήταν το θετικό. Επιτέλους να δούμε λίγο λιβάνι. Μέσα βρώμισε τσιγαρίλα. Να ξεβρωμίσει, βάλει λίγο λιβάνι. Να μυρίσει άλλη μαστούρα. Όχι αυτά τα χασίσια που κάνανε οι αριστεροί. Να μυρίσει η ντόπα της εκκλησίας, κάτι. Η ντόπα της εκκλησίας είναι το λιβάνι, αυτό θεωρήσε εσύ. Και τα λόγια των παπάδων. Κατάλαβες ότι το μαλάκα. Καταρχάς είπα εγώ ότι δεν είμαι. Όχι, αλλά επειδή σε απεκάλεσα και αρνήθηκες. Άλλο τι λέω εγώ ξέρω. Εσύ δεν μπορεί να λες. 2-11-200-8-200. Ναι, ο ίδιος. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης Αποστόλη. Ο ίδιος, ναι, ναι. Πώς το πες? Πώς σε καλά, Άδωνη, ρε βαλάκα. Ξανακάτω. Αντώνη Σαμαράς! Έλα, πρόεδρε, μπροστά, έλα, πρόεδρε. Θα σου πω. Έλα. Η Βάλα τι έκανε? Δεν πήγε καλά, δεν πήγε καλά. Όχι, ρε. Που... Έκλεισε η Βάνα, Μπάρμπα. Ούτε η Παπακώστα της Καραμαλικής σχολής. Ούτε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτούς. Ώρα ο Κουίκ. Τι ο Κουίκ? Τίποτα, το Ο Κουρουμπλής. Ο Κυρίτσης, ναι, ας. Θα φτιαχτεί παράταξη τώρα. Θα φτιαχτεί παράταξη. Όλοι αυτοί για να καταλάβεις τώρα είναι η εξοκοινοβουλευτική αριστερά που λέμε. Αυτή, ο Κοτζιάς. Πω, ρε. Να μαζευτούνε κάπου, να μαζευτούνε. Είμαι στο μπαλκόνι και ακούω προχτές τους από κάτω να λένε Χρυσή Αυγή, Βελόπουλος και Λεβέντης είναι λέει κόμματα, πώς το λένε. Φασιστικά. Όχι φασιστικά, το αντίθετο, διαμαρτυρίας το βρήκα. Διαμαρτυρίας, λοιπόν. Έλα καλά, και Λοβέρδος κάτι τέτοια έλεγε. Πες μου τώρα εσύ, τους πετάς τις γλάστρες ή όχι, τι κάνω? Το σέβεσαι το φυτό. Το φυτό το σε... είναι κανιβαλισμός. Δεν είναι σωστό κιόλας. Δηλαδή, φυτό να σκοτώσει φυτό. Φυτό, έλατε. Δεν είναι, είναι λάθος. Δηλαδή, η εγκληματικότητα στα φυτά κάπου τώρα με το χρυσοκοίδι να μαζευτεί. Έχεις δίκιο. Μη σκοτώνετε φυτά. Φυτέψτε τα. Στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα, και γέρνει. Πες μου που να κρατήσω, να σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι. Ποιον έμοιασα να ξέρω που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζει με φωνάζουν. Με πληγώνει ό,τι ζω. Ελπίδα μας καμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι. Μα του βγει το μάτι. Είναι της Παρασκευής η Ελληνοφρένεια. Ναι. Όχι τη Πέμπτη και ούτε τη συνηθισμένη Παρασκευή, βέβαια. Ναι, αλλά ούτε τη συνηθισμένη Πέμπτη. 12 Ιουλίου του 2019. Θα γράφει το ημερολόγιο. Ναι, έτσι. Έγραφε το ημερολόγιο. Έγραφε το ημερολόγιο. Σαν σήμερα ναι, τη ΕΡΤ. Όντως, όντως. Την κρατάμε αυτή την ημερομηνία. Ναι. Και λίγο Μητροπάνο δεν γίνεται να πούμε. Μητροπάνο. Όχι, Μητροπάνο είναι. Πάει με όλα. Ο Μητροπάνο είναι ύμνο, ό,τι και να πει ο Μητροπάνο. Ό,τι και να χασμουριθεί. Και να έλεγε μάλλον. Να βγάζανε ένα δίσκο με τα χασμουριτά του Μητροπάνου. Ποιο δεν τον άκουγε. Όχι, θα το έκανε. Για οποιαδήποτε χρήση. Να νουρίσματα, δεν έχει ό,τι θέλει ο καθένα. Ό,τι θέλει ο καθένα. Κορακάκι είναι αυτό που ακούμε. Από ό,τι γνωρίζουμε όλοι. Έχουμε και το δεύτερο μέρος του λαού. Βέβαια, γιατί θα ακούσουμε και λαού, το έχουμε πει αυτά. Και παραγγελίες, οπότε πάμε στο δεύτερο μέρος του λαού. Κατερίνα και Νίκο. Παιδιά, εδώ, σοβαρευτείτε. Λαό. Εδώ. Βάζουμε τώρα λαό. Φόκους εδώ, στα κουμπιά εκεί. Πατήστε το κουμπί. Τη φέτα, παρακαλώ. Άκουγα τώρα. Ο Άδωνης λέει θα είναι όλη μέρα στο Υπουργείο. Εγώ δεν έχω σκοπό να ξαναπάω διακοπές τα επόμενα χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι εδώ κάθε μέρα. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Γαμώτη, αυτό που λέει. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Γαμώτη. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Όλη μέρα, όλη νύχτα. Γαμώτη. Πότε θα πηγαίνει τηλεόραση? Δεν θα πηγαίνει, θα έρχεται τηλεόραση εκεί. Αυτό ρε φίλε, αυτό. Link παιδί μου, θα στήσει εκεί στούντιο σιγά. Γιατί θα είναι στο Υπουργείο νομίζεις? Για να μην τραβιέται. Θα φτιάξει δικό του στουντιάκι, green box, να πουλάει τα νανογιλέκα, όλα. Αυτό δεν θα πουλάει πλέον, δηλαδή. Θα πουλάει καλέ, απλά αμετακίνητος από τις θέσεις του και τις απόψεις του. Καλό είναι αυτό, καλό. Γιατί... Καλό για να μην βγαίνει έξω στον δρόμο, μην το πετύχεις πουθενά κατά λάθος. Είναι και τα στομάχια ευαίσθητα. Να σου πω, ακούγονται πάλι υπόκοφοι θόρυβοι στη μετάδοση. Σαν μπουρμπουλήθρες ακούγονται. Επειδή είναι καλοκαίρι. Ναι, και κάνει και διακοπές, 2-3 δεύτερα. Και διακοπές και μπουρμπουλήθρες. Τι άλλο θες, μωρί, να κάνει και μπρατσάκια. Με τραχοπέδια. Αυτό. Πλάτσα πλούτσα. Θα πάτε διακοπές, να περάσετε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά. Ο Άδωνης πάντως δεν θα πάει διακοπές, και όχι μόνο φέτος, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Πολύ ευχάριστο αυτό, για τα ελληνικά νησιά κυρίως. Ναι, θα μείνει εκεί. Να μείνει, ναι, να μείνει. Όπου θέλει να μείνει. Στις παραλίες, να μην το βρίσκουμε και στα νησιά. Πάμε ό,τι στοίχημα θες, πως θα κυκλοφορούσουν φωτογραφίες από τις διακοπές του. Που θα πει ότι είχε πάει να ξεσκάσει για μια μέρα το 15 Αύγουστο. Α, ναι. Οι απαντήσεις υπάρχουν έτοιμες ήδη. Ένα ερώτημα στο νέο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρικάκο. Ναι. Πώς τα πάει με τη συνείδησή του που έγινε υπουργό στην παράταξη αυτή, που έστειλε τον πατέρα του στο Μακρονήσι και βασανίστηκε και σε συνέχεια ήταν στον Άι Στράτη κάμποσα χρόνια εξόριστος. Και μην τα αφισβητεί κανένα αυτή. Όχι, δεν αφισβητεί κανεί, αλλά δεν υπολογίζει κάτι βασικό. Όλοι αυτοί με το που μπαίνουν από την πόρτα αυτή δεν έχουν συνείδηση. Οπότε τι συζητάμε. Κατάλαβε. Εγώ κατάλαβα, εσύ κατάλαβε. Έλα, γεια. Άντε, γεια. Αποστολή. Έλα. Εδώ από το ελληνικό σε παίρνω. Lambda Development, τι φάση, λάτσεις, τι. Εφάπτομαι στο ελληνικό. Εφάπτεσαι, μ' αρέσουν οι εφαπτωμένες. Αρχίδια με 40 βαθμούς θερμοκρασία. Οπα. Μας έχει φάει σκόνη, δεν ρίχνουν λίγο νερό. Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Δεν έχω δει τίποτα ακόμα. Ναι, έχει κι άλλο, περίμενε τώρα να δεις που έχει ανάπτυξη. Έχει φάει σκόνη, ρε, να πάνε αγαπηθεί η ανάπτυξη. Τώρα στην ανάπτυξη θα, αντί για αλεύρι, να δεις τα βάζεις μέσα στο ψωμί. Αποστολή, πάρ τους τηλέφωνο, ρε, λίγο νερό, ρε, να ρίξουν. Ρε, να κάνω τη σκόνη από τα έργα, ρε. Εντάξει, πες το Θύμιο ότι την κάνει τη δουλειά σας εσύ. Το διώξατε τον αμόρφωτο. Έχετε φέρει το καλύτερο διαγραφικό της χώρας τώρα πια. Εντάξει, να αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είστε οι ίδιοι που λέγατε ότι διώξατε και το Σαμαρά και φέρετε το Τζίπρα πριν 4 χρόνια. Είστε οι ίδιοι που λέγατε ότι διώξατε το Γιωργάκη και φέρετε το Σαμαρά τον ακροδεξιό. Αυτό, εσύ, είστε οι ίδιοι που λέγατε ότι διώξατε τον Καραμαλή και φέρετε το Γιωργάκη τον Ζαβό. Ο λαός, αυλίες, για πες μου λίγο αγορίνα μου, πες μου λίγο μωρό μου να τα ακούω. Πες μου τέτοια. Έφυγε το μεροκάματο από το Twitter και έχετε ταραχτεί τώρα όλοι, έτσι. Έχασε το 060 το tweet και τρελάθηκες. Καταλαβαίνω, φίλε μου, Σιριζοτρόλ. Καταλαβαίνω. Δεν ακούσω. Τι να ακούσω. Ξέρω, δεν χρειάζεται να ακούσω. Ξέρω. Εσύ, εντάξει, άκουσε και τον άλλον. Ποιον, εσύ ο άλλο. Όχι, εσύ δεν είσαι ο άλλο. Όχι, εσύ δεν είσαι μωρό μου. Είσαι αυτό που λέμε στρατευμένη τέχνη. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι στρατευμένη ζέχνη. Έλα, τσάω. Και ο Αποκλήρος. Δεν γινότανε. Και ένας Τσιτσάνης. Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, γιατί έχουμε τις παραγγελίες, τις έχουμε κάνει λίγο μεγαλύτερες σήμερα. Παραγγελίες αφιερώσεις. Ζητάτε εκεί τα δικά σας. Οπότε αυτά θα μας κλείσουν και ξεκινάνε σε 30 λίγα δευτερόλεπτα. Σε λίγα δευτερόλεπτα να ευχηθούμε όλα καλά να είναι. Καλά να περάσετε. Καλό καλοκαίρι. Καλά να περάσουμε. Καλό καλοκαίρι. Καλό φθινόπωρο. Καλά Χριστούγεννα και καλό χειμώνα. Έτσι. Καλή αντάμωση. Γεια σας. Και θα τα πούμε. Γεια χαρά. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Νομίζω ότι μεγαλύτερος από τον Χάρη Κλίν δεν έχει ξαναβγεί και μεγαλύτερος προφήτης. Βάλε μου ο Έλληνας χρειάζεται. Ευχαριστώ. Ο Έλληνας χρειάζεται ένα κομμάτι ψωμί. Ο Έλληνας χρειάζεται ένα ποτήρι νερό. Ο Έλληνας χρειάζεται ένα μικρό κρεβάτι. Γράψε λίγο γρήγορα, πάρε χαρτί στη λόγια και γράψε. Πρώτα βάζουμε Μητσοτάκη, ορκομοσία, τα λοιπά, και ένα υπηρετό γενικό συμφέρον και τα λοιπά, τις μαλακίες. Δεύτερον, γέλιο από ρησίτα, Ισπανό με ένα δόντι που γελάει. Τρίτον, γιατί γελάτε κύριε πάλι Μητσοτάκης. Και τέταρτον, Σταμάτης Γονίδης, γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω. Ευχαριστώ. Ορκίζομαι το όνομα της Αγίας, Ομουσίας και Ευγέννη Τριάδας. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Γιατί γελάτε κύριοι, γιατί γελάτε κύριοι. Γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω. Γελάτε, το βρίσκεται αστείο. Γιατί με φέρνεις πίσω. Μάλιστα, το βρίσκεται αστείο. Ο Έλληνας χρειάζεται ένα διπλό παπλώμα. Ο Έλληνας χρειάζεται ένα πλυντήριο πιάτων, ένα ψυγείο δίπορτο, ένα καταψύκτη, ένα φούρνο microwave, ένα αναπτήρα καρκιά, μια κατένα φακαντόρο, μια τηλεόραση. Ο Έλληνας χρειάζεται δύο βίντεο. Ναι. Ναι, Κυρνικό. Έλα. Κυρνικό Δασκαλόπουλο. Η κυρία Μαρία, είσαι από την πολυκατοικία, πώς έγινε τη φωνή? Τι βάρινε, τι έφαγες? Δεν μπορώ να σου πω. Ξέρω, λέγε. Τίποτα, αυτό έλεγα να βάλεις την Παρασκευή που έχουμε χρόνια να το ακούσουμε. Θα το βάλω, έλα, γεια. Κυρνικό. Έλα. Η κυρία Μαρία είμαι από την πολυκατοικία. Έλα, κυρία Μαρία μου, από το Σύριαλ. Δεν είσαι ο Κυρνίκος Δασκαλόπουλος? Εγώ Δασκαλόπουλος είμαι, εσύ ποια είσαι, κυρία Μαρία μου? Μα είμαι η κυρία Μαρία από την πολυκατοικία, από το σπίτι σας. Και τι θες? Τι με θέλω. Τι θες? Θέλω, γιατί έχουμε κάνει τρεις συνελεύσεις και δεν ήρθατε. Σήμερα έχουμε 7 η ώρα. Κυρία Μαρία μου, δεν αδειάζομαι, καταλαβαίνεις. Συμφωνώ, ό,τι πείτε συμφωνώ. Κυρνίκο. Θες να αλλάξουμε, να βάλουμε αέριο, τι θες? Συμφωνώ εγώ. Για το ασανσέρ είναι υποχρεωτικό από το κράτος. Ποιο κράτος, κυρία Μαρία μου, τώρα? Πάτα λεφτά. Εγώ δεν δίνω μία να κόψετε τον κόλο να πάτε με τα πόδια. Εγώ πώς ανεβαίνω με τα πόδια για οικονομία? Ακούστε να σας πω, τώρα θα γίνει συνέλευση, κύριε. Συνέλευση θα γίνει, να. Περίμενε συνέλευση να σου δώσω εγώ λεφτά. Κυρνικό. Δεν δίνω μία, στο λέω. Με τα πόδια ποιος θέλει. Συγγνώμη, εγώ πήγα πάνω στην κοπέλα. Και τι είπε η κοπέλα? Το τηλέφωνο της γυναίκας σου και από εκεί σας παίρνω. Μην πεις στη γυναίκα μου τίποτα από όσα έχεις μάθει που λέει γειτονιά, θα πληρώσω, εντάξει. Τι έχει μάθει γειτονιά, Κυρνίκο? Μήπως δεν είσαι ο Κυρνίκος ο Δασκαλόπουλος? Ο Δασκαλόπουλος είμαι. Ότι βατεύω την κυρία Χριστίνα τον τρίτο. Αυτό μην το μάθει. Ποια η κυρία Χριστίνα? Αυτή που έχει το γιο? Με το γιο, ναι, και το γιο μαζί. Α, είσαστε. Την ξέρετε? Την ξέρω. Γυμνή την έχω δει μόνο. Δεν μιλάμε, δεν πίνουμε καφέ. Κυρνίκο. Έλα. Καταλαβαίνω. Ο Έλληνας χρειάζεται ένα σπίτι στην πόλη. Ο Έλληνας χρειάζεται σπίτι στην εξοχή. Ένα αυτοκίνητο, ένα τζιπ, ένα κοτσαδόρο, ένα τρέιλερ, ένα τροχόσιτο, μια σκηνή, ένα sleeping bag, μια σχάρα για τα πέδιλα του σκι. Ο Έλληνας χρειάζεται ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. Αν μπορείς, βάλε μια παραγγελιά την Παρασκευή για το Γιάννη το Σπάτα που έφυγε, τον Σόκρατες. Αν μπορείς, βάλε το Stray Dogs. Έλα, Βαρβαγιάννη, θα μας βάλεις μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Τον κόπανο που είπε η Γιντόρα για το Μητσοτάκη, ρε. Κόπανος είναι το παιδί. Κόπανος, ξεκόπανος, τώρα φάει τον κόπανο. Να φάμε τον κόπανο στη μάπα. Έλα, γεια. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Και, απαντώ εγώ. Είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Ο Έλληνας χρειάζεται μια εθνοκάρτα. Ο Έλληνας χρειάζεται καταθέσεις σε συνάλλαγμα αμερικάνικα, δολάρια, γερμανικά, μάρκα, αγγλικές λίρες, ιταλικές λιρέτες, ισπανικές πετσέτες, γιατί τα πεντοχίλια έχουν γίνει πετσετάκια. Ο Έλληνας χρειάζεται ό,τι δεν χρειάζονται οι άλλοι. Θέλω μια παραγγελά για την Παρασκευή. Λέγε. Αυτό με το λεωφορείο που πάει στη Λιβαδιά. Το κτέ Λιβαδιά, έγινε, γεια. Το κτέ Λιβαδιά, ναι. Γεια. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία για το ΦΠΑ. Τι κατάστημα? Είναι το υπεραστικό κτέλ Λιβαδιάς ΑΕ. Ποιο κτέλ? Που κάνει τη Λιβαδιά 5 ώρες. Αυτό? Τι εννοείται κανείς? Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μην ανεβάσετε λόγω ΦΠΑ. Μπας και το πατάει λίγο ο οδηγός. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Που κάνεις να πας στη Λιβαδιά 6 ώρες. Πιο γρήγορα θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα? Πιο γρήγορα δεν μπορεί να το πατήσει? Το μόνο που τον νοιάζει να σταματήσει το 90 να πάρει τις σκούρτες με τα τσιγάρα τη μίζα από το 90 ο οδηγός. Τα λαμόγια, τα ξέρουμε. καρακατά κατανάλω. Καρακατά τα καρακατανά. Ναι. Με ποιον κύριο μίλησα? Ορίστε. Ποιος είστε? Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη. Λέγεστε Χριστίνα Μαραγκόζη? Ναι. Ναι. Με ποιον μπορώ να μιλήσω? Με μένα. Άλλος δεν υπάρχει εκεί? Εγώ είμαι. Ναι. Από το ΚΤΕΛ είστε πάλι? Ναι, από το ΚΤΕΛ. Όχι, θα τα ακούσεις. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα. Τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθος, γιατί εμείς κύριε στο 90 δεν φτάνουμε. Εμείς κάνετε... από τη Θήβα μέσα και ερχόμαστε Λιβαδιά. Στο Λεβέντι. Πού σταματά, στο Λεβέντι? Στο Λεβέντι. Στο Λεβέντι, κύριε, τι δουλειά έχει Λιβαδιά στο Λεβέντι? Ποιο Λεβέντι? Τον με τον πισογλέντι. Λοιπόν, κοίτα, Αποστολάκι μου, επειδή θα πάμε διακοπές. Πού θα πάτε διακοπές, βέβαια, έρθει Κυριάκος, γι' αυτό πάτε διακοπές. Μπράβο, είδες με τον Κυριάκο, πάμε και διακοπές. Mm. Λοιπόν, και επειδή βαρέθηκα αυτά τα παρεδώσει το παίρνω υπουργείο, δίνω υπουργείο. Εγώ ξέρεις τι βαρέθηκα. Βαρέθηκα τη μίζερη μου φύση. Κανένας πια δεν λέει να ξεκουνήσει. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ όμως θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή αφιερωμένη σε εσένα και στο Θύμιο, το πιο αγαπημένο μου τραγούδι του Μπουλά, το Φλασάκι. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε, κάτι σαν πλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την βροχιά. Θέλω να πιάσεις να μου βάλεις την Μπαζιάνα που κλαίει και το Μητσοτάκι που μιλάει για ανάπτυξη και να βάλεις όλους αυτούς που μιλάγανε για ανάπτυξη μέχρι σήμερα και αυτό να είναι όταν έδιωξε τις καθαρίστριες. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, είναι μια ιστορία που δεν έχει κλείσει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ανάπτυξη την οποία θα δούμε στη χώρα θα είναι εντυπωσιακή. Εγώ κλαίω. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Αυτό πάει να πει ότι συμπληρώθηκαν 3 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης. Εγώ κλαίω. Είναι υποχρέωσή μου να βάλω μπροστά τη διαδικασία της ανάκαμψης παύλα ανάπτυξης. Εγώ κλαίω. Πασχίσαμε ένα χρόνο να την κρατήσουμε ζωντανή και την κρατάμε ζωντανή. Εγώ κλαίω. Το 2009 η χώρα μας θα έχει ρυθμούς ανάπτυξης στο 2,5% του ΕΠ αντίστοιχα. Θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργαζομένων σε μια πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας στο δημόσιο. Νομίζω ότι μας εμπέζετε τώρα αυτό που μας λέτε. Είμαι πολύ συγκεκριμένος. Είμαστε εργαζόμενοι 20 χρόνια στο δημόσιο και αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι εμείς θα πρέπει να γίνουμε εργολάβοι για να ξαναμπούμε στον ίδιο χώρο που δουλεύαμε. Με ρωτήσατε να σας δώσω μια διέξοδο. Θα γίνουμε εμείς οι ίδιοι εργολάβοι, ξαναρωτώ. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Για να ζήσει απλά κυρινικό. Παραγγελία θέλω. Από Ζυρίκη, Στέφανος είμαι. Θέλω, μιας και θα βγει ο επερχόμενος, αυτό που λέει και καλά και τέτοιο έχω κορίτσια. Και καλά και φθηνά κορίτσια, αυτό. Αυτό που λέει βρώμα δυσοδεία με τη φωνή την 4. Βρώμα, να πούμε, μπορείς, αυτό ναι. Θέλω, Μπογδάνο, να βάλεις, ο Μπογδάνος με έκανε μπλοκ και μου έπλησε και με αγωγή κόλλα, επειδή τον είπα άθλιο κουντικό. Άδωνη, Πλεύρη. Τι τον ενόχλησε, το άθλιο, το άθλιο στο χόντρινε και εσύ. Και καλά και φθηνά κορίτσια! Ένα πράγμα το οποίο δεν ακούω είναι. Ποιοι είναι πρόσφυγες, ποιοι είναι μετανάστες. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Και η ιστορική αλήθεια, κύριε, είναι ότι ευτυχώς που υπήρχε χωροφυλακή το Δεκέμβριο του 1944, ευτυχώς που υπήρξε αυτή η παράταξη, πολέμησε τους αντάρτες συμμορίτες και σώθηκε η Ελλάς από τον κομμουνισμό. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Να βάλεις την Παρασκευή το τραγούδι που είπες με την Ποφίλιου, το κοίτα εγώ. Θα φύγουνε μωρί, ακροατές, θα φύγουν όλοι. Καλά στην παράσταση. Στην παράσταση είναι συγκεκριμένη, τι να κάνει. Δεν φεύγουνε, σου λέει, έχω πληρώσει και ένα ποτό. Τέλος πάντων, να το βάλεις να το ακούσουν και αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο ίντερνετ και αυτοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν στην παράσταση να το ακούσουν, γιατί η γνώμη μου είναι ότι το είπες καταπληκτικά. Γεια. Κοίτα εγώ, αν αυτοκρατά αυτού του κόσμου. Μου ανοίγει κι ο εαυτός μου. Γι' αυτό τα δίχτυα που του ρίχνω είναι όσα θέλω εγώ να δείχνω. Αποστολή, τώρα που θα φύγετε, βάλτε ένα τραγουδάκι καλοκαιρινό, όποιο θέλετε εσείς. Εμπρός της γης υπονασμένη, της πείνας λάβει εμπρός εμπρός.